حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جبکہ یہ خبر ملی مسجد قباء میں تھے، آپ نے فوراً مدینہ پہنچ کر مجلس مشاورت منعقد کی، ساتھ ہی اپنا ایک خواب بھی بتایا کہ میں نے دیکھا ہے کہ کچھ گائیں ذبح ہوئی ہیں، اور یہ کہ میں نے دیکھا ہے کہ میرا ہاتھ ایک بڑی مضبوط زرہ کے اندر ہے، اور میں نے دیکھا ہے کہ میری تلوار میں کوئی دندانے سے پڑ گئے ہیں، جیسے تلوار جو ہے وہ کچھ کسی جگہ سے اس کے اوپر چوٹ لگی ہو اور وہ وہاں پر دندانے پڑ جائیں۔ تو آپ نے اب سارا جو ہے یہ معاملہ بھی رکھ دیا، اور یہ بھی کہ لشکر آ رہا ہے، اتنا بڑا لشکر ہے، اور بتاؤ کہ اب ہمارا کیا عمل ہونا چاہیے۔ اس میں حضور کی اپنی ذاتی رائے بھی یہ تھی کہ مدینے میں محصور ہو کر تحفظ کیا جائے، جیسا کہ 2 سال بعد غزوہ احزاب کے موقع پر کیا گیا۔ حضور کی رائے یہ تھی کہ یہ لشکر بہت بڑا ہے اور حالات کا تقاضا یہ ہے کہ ہم کھلے میدان میں نہ جائیں، بلکہ یہ کہ مدینے میں محصور ہو کر ہم دفاع کریں۔ اتفاق کہہ لیجئے کہ یہی رائے عبداللہ ابن ابی کی بھی تھی۔ بہرحال حضور کا کی نیت کیا تھی وہ اور تھی، اور عبداللہ ابن ابی کی نیت کیا تھی وہ ظاہر مختلف تھی، وہ بزدلی کی وجہ سے کہہ رہا تھا۔ لیکن اس وقت بہت سے نوجوانوں نے کہا کہ نہیں صاحب، ہمیں تو میدان میں جا کر ہم اس طرح سے ہیں جو بزدلی کا مظاہرہ ہم نہیں کرنا چاہتے، اور ہمیں تو شہادت کی موت چاہیے، ہمیں فتح و شکست سے تو کوئی سروکار ہے ہی نہیں، شہادت کی موت چاہیے۔ ان میں خاص طور پر وہ لوگ پیش تھے دو طرح کے، ایک تو وہ کہ جو غزوہ بدر میں شامل نہیں ہو سکے تھے، اس لیے کہ غزوہ بدر کے وقت جب حضور مدینہ سے روانہ ہوئے ہیں تو کسی جنگ کا تو اندیشہ تھا ہی نہیں، یہ میں تفصیل سے آپ کو بیان کر چکا ہوں، پیش نظر تو تھا ایک قافلے کا راستہ روکنا، لہذا کوئی نفیر عام نہیں تھی، کوئی جنگی تیاری نہیں تھی، لہذا مدینہ سے نکلتے وقت بہت سے لوگ نہیں گئے، صادق الایمان جو وہ ساتھ نہیں گئے۔ اب انہیں حسرت ہو رہی تھی کہ ہم جو ہے بدر کی فضیلت سے محروم رہے، لہذا ان کا یہ تھا بڑے جوش و خروش کے ساتھ مطالبہ کہ ہمیں کھلے میدان میں جا کر مقابلہ کرنا چاہیے۔ پھر ان میں کچھ لوگ وہ تھے جو بدر کے بعد ایمان لائے تھے، اور وہ جو ہے اب اس جو ہے فضیلت سے چاہتے تھے کہ کفر کے ساتھ دو بدو مقابلہ کیا جائے اور اپنی جو ہے وہ اپنے ایمان کا ثبوت فراہم کریں۔ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن کے اندر شجاعت اور جن کے اندر دلیری اور بہادری کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، اور وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں، ہمیں کھلے میدان میں جا کر مقابلہ کرنا چاہیے۔ ان کے سر خیل تھے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ بہرحال یہ اس طرح کے واقعات کے پیش نظر پھر حضور نے فیصلہ دے دیا، اور یہ ایک اہم واقعہ ہے حضور کی سیرت کا کہ آپ نے اپنے ساتھیوں کی رائے کا لحاظ کرتے ہوئے اپنی رائے کو پسے پشت ڈال دیا۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، پھر ہم کھلے میدان میں جا کر مقابلہ کریں گے۔ اس کے بعد آپ گھر میں داخل ہوئے، پھر جو برآمد ہوئے تو آپ نے 2 زرہیں پہنی ہوئی تھی ڈبل، اس سے لوگوں کو اندازہ ہوا کہ کان کھڑے ہوئے کہ یہ معاملہ کچھ مختلف ہے، حضور کو کوئی وحی کے ذریعے سے یا کسی اور ذریعے سے کوئی اور حقائق کی اطلاع ہو چکی ہے، اور غالباً معاملہ جو ہے مخدوش ہے۔ تو اب کہا انہوں نے حضرت سعد ابن معاذ اور حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالی عنہما نے کہ حضور ہم اپنی رائے واپس لیتے ہیں، آپ جو آپ کی رائے آپ اس پر عمل کریں۔ حضور نے فرمایا کسی نبی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ ہتھیار باندھنے کے بعد اتار دیں۔